देव ऋषि नारद द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखित हो सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा कर इसका उपाय आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देव ऋषि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने उसी समय सामने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महामुने, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट दूर हो जाए। नारद जी ने कहा, सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। सांब ने पूछा, महाराज, देवगण किसी का पूजन और स्तवन करते हैं, आप ही उसे भी बताएं जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। यह शापाग्नि मुझे दग्ध कर रही है, ऐसे कौन देवता हैं जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेंगे? नारद जी ने कहा, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुत्य भगवान सूर्य नारायण ही है, तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्यलोक में पहुंचा, वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं, गंधर्व गीत गा रहे हैं और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वृज तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की एवं सायं संध्या मंगल के समान वर्ण वाली हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत तथा अश्वनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते हैं। गरुण का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है, वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक है। हरे वर्ण के छंद रूप सात अश्व उनके रथ में जुते हुए हैं। रागी तथा निक्षुभा नाम की दो पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हुए हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक आदि गण तथा कलमाश नामक दो पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव हैं जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। सांब, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सांब ने पूछा, महाराज, मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियां हैं, कितनी मूर्तियां हैं, रागी तथा निक्षुभा नाम की ये दोनों भार्याएं कौन हैं, पिंगल, लेखक और दंडनायक वहां क्या कार्य करते हैं, कलमाक्ष पक्षी कौन हैं, उनके आगे स्थित रहने वाला दिंडी कौन है और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं, आप इन सब का तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन करें जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। नारद जी ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूं, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवशवान देव, अव्यक्त कारण, नित्य सत्य एवं असत स्वरूप हैं। जो तत्वचिंतक पुरुष हैं वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध वर्ण तथा रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित हैं। वे जगत की योनि हैं तथा सनातन परम ब्रह्म हैं। वे सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि अनंत अज सूक्ष्म त्रिगुण निराकार तथा अविज्ञेय हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से यह सब जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान एवं वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्राह्मी बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके तीन गुणों के अनुसार है। वे आदि देव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव कहे गए हैं। समस्त लोकों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा तथा भवत्व होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं इसलिए प्रजापति कहे जाते हैं। पुर में शयन करने से पुरुष उत्पाद ना होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध है। हिरण्यांड में रहने के कारण ये हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। ये दिशाओं के स्वामी ग्रहों के ईश देवताओं के भी देवता होने से देवदेव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वदृष्टा ऋषियों ने अप को नार कहा है। यह अप इनका आश्चर्य है इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। अर यह शीघ्रतावाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने पर फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती इसी के कारण उसे नार कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्रों सिरों सहस्त्रों भुजाओं सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने पुनः कहा, सांब सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तदंतर उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदमय शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्म का रूप धारण करके वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जिनके नाम हैं भृगु अंगिरा अत्रि उलतस्य उल्हा क्रंतु मरीचि दक्ष एवं वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं के हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मरीचि के पुत्र कक्षप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कक्षप के साथ हुआ। उसने ओम भूर भुव स्वः से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया जिससे द्वादश आत्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है। 27000 योजन उसकी परिधि है। जिस प्रकार कदंब का पुष्प चारों ओर केसरों से व्याप्त रहता है उसी प्रकार सूर्य मंडल अपनी किरणों से परिव्याप्त रहता है। वह सहस्त्रों सिर वाला पुरुष जिसको परमात्मा कहते हैं इस तेजो में मंडल के मध्य स्थित है। वह अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी समुद्र हृदय कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा तेज रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है, इसलिए सूर्य उदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में दिखाई देने पड़ती है। प्रकाश तत्व और ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी हैं।